أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخرت کی زندگی میں جب دنیا چھوڑ کے انسان آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس دن انسان کی آنے والی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان کو دنیا میں اس کی گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر جزا یا سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے. ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کا پچھتانا اس کے کام نہیں آئے گا، جس میں انسان چاہے گا کہ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور ایک موقع اس کو دوبارہ دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عمل کر کے آخرت میں واپس آئے اور کامیاب ہو، لیکن اسے موقع نہیں دیا جائے گا. اس دن اللہ تعالی کی بادشاہی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ انسان کی اولاد، اس کے رشتہ دار، بھائی، بہن، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن انسان اپنے ماضی کو دیکھ کر پچھتائے گا، لیکن اس پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پچھتانے کے بعد اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہاں اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا. دنیا میں ایک انسان غلطی کرتا ہے، اس غلطی کے بعد پچھتاتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے، وہ آئندہ نئے سرے سے اچھا عمل کرتا ہے، وہ غلط کو چھوڑ کر صحیح پر چلتا ہے. دنیا میں انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، پچھتانے کے بعد، پھر وہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کے دن جو آدمی اٹھایا جانے والا ہے، اس دن انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن احساس اس کے لیے کچھ بھی فائدہ والا نہیں بنے گا. وہ اپنی اصلاح کے لیے موقع مانگے گا، لیکن یہ موقع اس کو دیا نہیں جائے گا. وہ اللہ سے کہے گا: اللہ، ایک اور زندگی دے دے جس میں اپنی زندگی کی اصلاح کر کے، وہ اعمال کر کے میں لوٹتا ہوں جو میں نے اب تک نہیں کیے تھے، وہ نیکیاں جو میں نے چھوڑی تھیں، وہ نیکیاں کر کے واپس آتا ہوں. لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کا پچھتانا اس کے غم اور اس کی تکلیف اور اس کے افسوس میں اضافہ ہی بنے گا. اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، دنیا میں کمایا مال حلال و حرام کی تقسیم چھوڑ کر ایک انسان جو مال کماتا ہے وہ مال موت کے بعد کی زندگی میں کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک آدمی چوری، دھوکا، جھوٹ، خیانت سب کچھ کر کے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی غذا کے لیے، اس کے لباس کے لیے، اس کی پڑھائی کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے آدمی پیسہ جمع کرتا ہے، پال پوس کی اولاد کو بڑا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی اگر اولاد دیندار نہ ہو، اور اگر خود انسان کے پاس اس کا ایمان نہ ہو تو چاہے اولاد نبی رہی ہو لیکن پھر بھی یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کا باپ آزر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، جہنم سے اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، الا یہ کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اگر کام کوئی چیز آئے گی، اگر نجات کا ذریعہ کوئی بنے گا، اگر فلاح کا کوئی سبب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، الا یہ سوائے اس کے کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی واقعی قیمتی چیز خود اس کا اپنا دل ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی میں تمام قیمتی جذبات اور کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ان کی جگہ، ان کی سطح انسان کا قلب ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کی ذات پر یقین ہاتھ پاؤں میں، آنکھوں میں، کانوں میں نہیں ہے، اللہ پر یقین آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ سے خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ تعالی سے امید، آخرت کی فکر، تدبر، تفکر، غور و فکر، یہ تمام اونچی اونچی نیکیاں ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے دین کی تعظیم، یہ تمام اونچی نیکیاں ہیں جو آدمی کے دل میں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام برائیاں، ان برائیوں میں بری بری گندگیاں بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اولاً آدمی کے قلب کی سطح پر ہوتا ہے، اللہ کی بات میں شک کرنا، اسی طرح سے دل میں نفاق رکھنا، اللہ کی ناشکری کرنا، مخلوق کے سلسلے میں حسد، مخلوق کے سلسلے میں وہ ساری گندگیاں، بغض و عداوت، یہ ساری انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہے۔ ریا کے خیالات انسان کے دل میں ہوتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ بہت ساری گندگیاں اور برائیاں انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کا دل یا تو اس کو اللہ کے نزدیک قیمتی بناتا ہے یا اس کو اللہ کے ہاں بے قیمت کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کی حالت انسان کی آخرت کی حالت طے کرتی ہے۔ اگر دل میں ایمان اور یقین، تقوی اور اللہ کا خوف و محبت ہو, یہ دل خود قیمتی بن جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر اس دل کا حامل انسان بھی قیمتی بنتا ہے. لیکن اگر آدمی کے دل میں کفر و نفاق ہو, اس کے دل میں شرک ہو, اس کے دل میں اللہ کے لیے بے یقینی اور شک ہو, انکار ہو, اس دل میں مخلوق کے لیے خیر نہیں ہو, خیر خواہی نہ ہو, بلکہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہوں, تو ایسا انسان, اس کا قلب بے قیمت ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, اور نتیجے میں ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جاتا ہے, بلکہ وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے. اسی لیے آخرت کی نجات کے سلسلے میں جب اللہ نے بتلایا کہ کچھ کام نہیں آئے گا, تو کام آنے والی چیز جو انسان کی اپنی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. مال ساتھ چھوڑ دے گا, مال تو دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد, اس کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے, اس کی جیب کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں, اس کے بدن پر قیمتی زیورات وہ ہٹا دیے جاتے ہیں, صرف ایک کفن میں لپیٹ کر اس کو نہلا دھلا کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. مال تو ویسے بھی دنیا ہی میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, آخرت میں وہ کیا کام آئے گا. اور اولاد قبر تک آتی ہے اور ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتی ہے, کوئی اس کی قبر میں نہیں آتا ہے, کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا ہے, اور جتنی بے رخی دنیا میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ آخرت میں ہوتی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, سارے خارجی سہارے ٹوٹ جائیں گے. انسان کے باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی, انسان کے کام آئے گی اس کے اندر کی چیز. اس کو یاد رکھیے, انسان کے باہر جتنے سہارے ہیں, انسان کے باہر جو چیزیں ہیں, خارجی سہارے جن پر انسان نے اپنا اعتماد رکھا تھا, قیامت کے دن یہ سہارے اس کے ٹوٹ جائیں گے, ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی, کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن اپنے اندر کی دنیا اگر اس نے صحیح بنائی تھی, اپنے دل اور اپنی روح کو اگر اس نے پاکیزہ بنایا تھا, تو قیامت کے دن یہ دل جو ایمان اور تقویٰ سے بھرا ہوا تھا, یہ دل اس کے آخرت میں کام آئے گا. یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, کہ جس دن سارے خارجی سہارے ٹوٹنے والے ہیں, اس دن اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اندر اس کا اپنا دل ہے. اس لیے انسان کی نگاہ باہر ہونے کی بجائے اندر ہونا چاہیے, انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہیے, انسان کو اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہترین دل لے کر وہ اللہ کے پاس جائے, وہ اپنے دل کو تمام نجاستوں سے, گندگیوں سے بچائے. اس لیے کہ سب سے قیمتی متاع, سب سے قیمتی پونجی اس کے پاس یہی ہے, یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے, یہی وہ دل ہے کہ کپڑے گندے ہو جائیں تو فکر مند ہو جاتا ہے, اگر کہیں غلطی سے بیٹھ جائے اور دھول لگ جائے, اٹھنے کے بعد فوراً جھاڑ لیتا ہے, اگر چائے پیتے پیتے ایک قطرہ چائے کا کپڑوں پر گر جائے, چائے چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کپڑوں کو دھو لیتا ہے. کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا بہت لحاظ کرتا ہے, باہر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو آئینے میں دیکھ لیتا ہے, سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے کہ باہر جانے والا, لوگوں سے ملاقات کے لیے جانے والا اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جانا ہے, ایک انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے. کہ جس دل کے ساتھ, جس اللہ پر ظاہر و باطن سب آیا ہے, اس کے سامنے ہے, اسے چھپا ہوا نہیں ہے, اس اللہ کے پاس جانا ہے جس کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے, جو انسان کے دل کو دیکھتا ہے, اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے. اس اللہ کے پاس پیشی ہے, اس اللہ کے ہاں جانا ہے, اس کے آگے کھڑا ہونا ہے, اس اللہ کے سامنے پیشی کے لیے اپنے باطن کی کتنی اصلاح کی ہے, اپنے آپ کو کتنا مزین کیا ہے باطنی سطح پر, اپنے اندر کو کتنا صحیح کیا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن, اس دن نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. ہاں اگر اس کے کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ سے قلب سلیم کے ساتھ ملے. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو تمام گندگیوں سے پاک اور سلامت رہے, اللہ کی نسبت سے بھی اور مخلوق کی نسبت سے بھی. اللہ کی نسبت سے بھی صحیح ہو, اس میں کفر و شرک و نفاق نہ ہو, اور مخلوق کی نسبت سے بھی صحیح ہو کہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی ہو, برے جذبات نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور نجات کا راز ہے جو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے, کہ ہم اپنے شب و روز دن رات اس انداز میں گزاریں کہ ہم اپنے مال سے زیادہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں, ہم اپنے باہر کی زینت سے زیادہ اپنے اندر کی زینت کا جائزہ لیں, کہ ہم نے اپنے باطن کو کتنا مزین کیا ہے, کتنا اچھا بنایا ہے, کتنا عمدہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ دلوں کا حال بیان کیا اور دلوں کی سختی کی مذمت کی ہے, اور اللہ نے بتایا کہ دل بعض اوقات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, تمہارے دلوں میں قساوت پیدا ہو گئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے, اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب ان کو دی ہے, لیکن بعد کے دور میں ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا, ان کی کرتوت ان کے گناہ کے سبب ان کے دل بگڑ گئے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی اکل حجارتی او اشد قسوہ, اور دلوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ فہی اکل حجارہ, وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھر کی طرح, بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور پتھروں کی کیا بات کرتے ہو, پتھروں میں تو ایسے بھی پتھر ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کہ تم نے دیکھا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب پتھر توڑے جاتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے, ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کو توڑ دیا جائے تو پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے, پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے ڈھہ پڑتے ہیں, گر پڑتے ہیں. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, نہریں نکل آتی ہیں, جن کو توڑا جائے تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے, اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے, اس کی خشیت سے ڈھہ پڑتے ہیں, گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے, تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. انسان اگر اپنے انجام سے غافل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعمال سے غافل ہے. ایک انسان اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام احوال سے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کا حال بیان کیا ہے، اور اہل کتاب کے سلسلے میں کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آج اسی موضوع پر ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ ایک انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری برائیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، ان کے اندر آہزاری کا مزاج نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دینی مجالس میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن یہ اپنے قلب کو اس حال میں پاتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن دل میں کبھی بھی سلوٹیں نہیں آتی، بلکہ پیشانی پر بھی سلوٹیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، پیشانی پر کبھی شکن نہیں آتی، کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور توبہ کے سلسلے میں دل میں خیال آ بھی جاتا ہے تو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کو دوسروں کا دل دکھانے میں نہ صرف یہ کہ احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ لذت ملتی ہے۔ یہ سب کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ بعض اوقات سن ہو جاتا بیٹھا انسان کے پاؤں سردی سے اگر ایک ہی جگہ بیٹھا رہے سن ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ ہاتھ لگائیے پاؤں پہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر سوئی لگا دیتا ہے آپریشن کے لیے، سوئی لگانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا بدن، اس کے بدن کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھونے کے بعد تو چھوڑیے، اس پر چھری اور نشتر چلانے سے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بدن کی سختی کا حال ہے۔ لیکن اس سے برا حال تب ہوتا ہے جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کا احساس انسان کو نہیں رہتا ہے، اور وہ عمدہ کیفیات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، ایک بندہ ان کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ خصوصی تعلق جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس خصوصی تعلق سے، ان جذبات سے، ان کیفیات سے، ان احوال سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے۔ دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے تعلق اور ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جائے جو بندے کو مزید اللہ تعالی کے قریب کرتی ہیں، اور اس دنیا میں رہ کر اس کو اللہ سے جڑنے والا بناتی ہیں۔ ان کیفیات سے محروم ہو جانا دنیا کی سزا ہے۔ اسی لیے عز ابن عبد السلام کہتے ہیں، القسوۃ تسلب القلب ونبوته عن اتباع الحق۔ قساوت دل کی سختی یہ ہے کہ آدمی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے اور حق سے مائل ہو جائے، حق سے دور ہو جائے۔ ونبوته عن اتباع الحق، حق کی اتباع سے انسان کا عاری ہو جانا، دور ہو جانا، الگ ہو جانا، یہ انسان کے دل کی سختی ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کی طرح ہوتا ہے، جذب نہیں کرتا ہے خیر کو۔ آپ دیکھیے، پتھر پہ آپ پانی ڈالیے، وہ پتھر پانی کو جذب نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو خیر کو جذب نہیں کرتا ہے، بھلائی اس کے اندر نہیں جا پاتی ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب بھلائی اندر نہیں جاتی ہے تو دل بھی بھلائی کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ شر کی طرف، برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، القسوۃ تسلب القلب ونبوته عن اتباع الحق۔ آدمی کے دل میں قساوت پیدا ہونا یہ ہے، آدمی کے دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے، اور حق کی سچائی کی پیروی کرنے سے، سیدھے راستے کی طرف جانے سے مڑ جائے اور رک جائے، اور یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دل کی سختی کی برائی کیا ہے؟ فضائل ابن عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں، خمس من علامات الشقاء، القسوة فی القلب، وجمود العین، وجمود العین، وقلۃ الحیاء، والرغبۃ فی الدنیا، وطول الامل. کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں جو آدمی کی شقاوت میں سے ہیں، شقاوت کے اسباب میں سے ہیں. شقی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں فلاح اور کامیابی سے محروم انسان، جہنمی جو جنت سے محروم ہو جائے، جو ہدایت سے محروم ہو جائے. پانچ چیزیں ہیں جو انسان کے ناکام ہونے کے اسباب میں سے اور اس کے دلائل میں سے، چیزیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ ناکام ہیں، اللہ کے ہاں وہ شقی ہے. کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ سعید ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور بعض لوگ شقی ہوں گے، ناکام ہوں گے. پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی شقاوت کی علامات میں سے ہیں. یہ پانچ علامتیں جس کے اندر پائی جائیں اللہ کے ہاں وہ بدبخت ہے، وہ برا انسان ہے. کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں القسوۃ فی القلب. سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ القسوۃ فی القلب، دل میں سختی پیدا ہو جانا. وجمود العین نمبر دو، وجمود العین، آنکھوں کا سوکھ جانا، آنکھوں میں آنسو نہیں آنا، آدمی روئے ہی نہیں، اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہو، نہ اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آئیں، نہ اپنی زندگی کی بربادی اور اپنی تقصیر کو خیال کر کے آدمی روئے، نہ اللہ تعالی سے محبت کی وجہ سے روئے، نہ اللہ کے ڈر سے روئے، نہ جہنم کے خوف سے روئے، نہ اللہ سے حیا کر کے روئے، نہ اپنی بے عملی کو دیکھتے ہوئے ندامت سے روئے، نہ کسی اور کے غم اور تکلیف کو دیکھ کے روئے. اس کی آنکھیں سخت، اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، دل سخت ہو جائے. وقلت الحیا، اور انسان میں حیا کا کم ہو جانا. حیا کم ہو جانا، گناہ لوگوں کے چھپ کے تو چھوڑیے، کھلم کھلا آدمی بے حیائی کرے، غلط کام کرے اور اس کو احساس تک نہیں ہو، نہ اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو، نہ بندوں کے دیکھنے کا احساس ہو. وقلت الحیا، والرغبۃ فی الدنیا، اور دنیا کی رغبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتوں کا منتہا دنیا کا پانا ہو، اس کو بس دنیا ہی یاد آتی ہو، اس کو دنیا ہی چاہیے. الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ. وطول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں، امیدوں کا لمبا ہو جانا، بہت دور تک آدمی کا سوچنا، اتنی دور کہ جس سے معلوم نہیں اتنا جیے گا کہ نہیں جیے گا، لیکن آخرت کو بھول جانا. طول العمل، لمبے لمبے پلاننگ، اپنے عمل کی فکر کرنے کی بجائے دنیاوی اعتبار سے دور تک دیکھنا کہ کیا کیا پلاننگ دنیا کے کرنا ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں جو آدمی کی بے فکری، بلکہ آدمی کے دل کے سخت ہونے کی علامات میں سے ہیں، کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے اور آدمی کی آنکھیں خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، حیا کم ہو جائے، دنیا کی رغبت بڑھ جائے، اور لمبی لمبی امیدیں آدمی باندھنے لگے، یعنی موت کو بھول کے لمبی امیدیں باندھے. امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی برائی ہے دلوں کی سختی کی، کہ یہ بدبختی کی علامت ہے، آدمی ناکام ہے، اس کی علامات میں سے دل کا سخت ہونا ہے. اسی طرح سے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے، یہ خود ایک سزا ہے اور بڑی سزا کا ذریعہ ہے، اس کو یاد رکھیے. دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور آخرت میں اللہ کی بڑی سزا کا ذریعہ ہے. اس سلسلے میں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة قلب، کوئی بندہ اس کو دنیا میں دل کی سختی سے زیادہ بڑی کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے. دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ دل کی سختی کی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. یعنی دنیا میں اللہ کی بہت ساری سزائیں ہیں, کبھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے, کبھی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے, لیکن دنیا کی تکلیفیں اکثر انسان کو مزید اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک آدمی برا آدمی بھی ہو, دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا آئے اور نقصان یہاں پر ہو, تکلیف یہاں پر آئے گناہ کی وجہ سے, تو بندہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. لیکن یہ سزا دل کی سزا جب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے بلکہ مزید ناراضگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے, وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ قلب, کہ دل کی سختی سے بڑی سزا دنیا میں انسان کو نہیں دی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑی سزا دنیا میں ہے کہ ایک انسان کو دل کی سختی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے. دل کی سختی کے نقصانات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آدمی کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس کے کیا نقصانات ہیں اور آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ خیر کی بات سے, واعظ و نصیحت سے, قرآن اور سنت میں جو باتیں آدمی سنتا ہے جس سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے, دل کے سخت ہونے کی وجہ سے انسان پر ان کا اثر نہیں ہوتا ہے اور آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا ہے. دل سخت ہے, جب ایک حد آتی ہے انسان کے دل میں سختی کی تو پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے ایک حد تک دوائی نفع دیتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے اب اتنی اینٹی بایوٹکس ان کو دے چکے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کا بھی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا ہے. ایک وقت کے بعد آدمی کے دل پر واعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قس القلب قحطت العین, جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. وہ بہترین کیفیات جو آدمی کے دل کا غبار ہٹا دیتی ہے. اللہ کے آگے رونا ایسے ہوتا ہے جیسے گرمی کے بعد بارش آ گئی ہو, سارا ماحول دل کا بدل جاتا ہے. ایک آدمی اللہ کے آگے گڑ گڑائے یا کم از کم اپنی کروٹ پر اپنی تقصیر, اپنی کوتاہی کو یاد کر کے, اللہ کے احسانات کو یاد کر کے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے جو آنکھوں سے نکل کے تکیے تک جاتا ہے, وہ ایک آنسو اس کے دل میں وہ سارے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے, اس کے دل کی کیفیات بدل جاتی ہے, دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اللہ سے اس کا قرب ہوتا ہے, اللہ اور اس کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں, اس کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا پن اس کے دل میں پیدا کرتی ہے. لیکن دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے اپنا پن محسوس نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بادشاہ اور ایک مجرم کا احساس دل میں ہوتا ہے, بھاگنے والے مجرم کا. دل کی سختی جرم کے اعتراف کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑنے والا انسان کو, دل کی نرمی انسان کو ایسا بناتی ہے کہ گناہ کے باوجود ایک آدمی اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے, جب دل نرم ہوتا ہے. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے بھاگنے لگتا ہے, اللہ سے اور اللہ کی باتوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے, واعظ و نصیحت کب بند ہوتی ہے ایسا لگتا ہے. واعظ و نصیحت اس کو نہ صرف یہ کہ اثر نہیں کرتی ہے بلکہ واعظ و نصیحت سے اس کو چڑ ہونے لگتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. اذا قس القلب قحطت العین, جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، ویسے ہی جب آدمی کا بدن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کھانے پینے کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے. ایک بیمار کو صرف کھلانے پلانے سے وہ صحت مند نہیں ہوتا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کھلانے پلانے سے مزید وہ قے کرنے لگتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، ویسے جیسے آدمی کا جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا پینا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے. فكذلك القلب اذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ، ویسے جب آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے، شہوتوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات اور لذتوں کا بیمار ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں وعظ و نصیحت سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. کب؟ جب آدمی کا دل شہوتوں کا پجاری بن جائے، شہوتوں کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہو جائے، وعظ و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے. الفوائد میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. تو ایک نقصان یہ ہے دل کی سختی کا کہ وعظ و نصیحت ایک حد آتی ہے، ابتدائی مرحلے میں دل سخت جب شروع ہونے لگتا ہے تو ایک امکان باقی رہتا ہے کہ کچھ نصیحت اثر کرے گی، لیکن سختی جب بڑھتی چلی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں برتن ہے، دھول جمتی ہے، ایک وقت آتا ہے دھول جھٹک دینے سے نکل جاتی ہے، لیکن آپ ایک زمانے تک برتنوں کو رکھیں اس کے بعد وہ دھول برتن کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو صرف جھٹک دینے سے وہ صاف نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت گھسنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آدمی کے دل پر پرت در پرت بنتی جاتی ہے اور آدمی کے دل میں سختی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ پھر نصیحت اس میں پار نہیں ہو پاتی ہے، دل کے اندر تک نہیں جا پاتی ہے، باہر کے باہر رہ جاتی ہے اور دل ان قیمتی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر دو، دلوں کی سختی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ بد اخلاق بن جاتا ہے اور اس کو دوسروں کی چوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کے کسی عمل سے کسی کا نقصان ہو گیا، اس کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف ہوئی. ایک انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اور دشمن بنتا ہے، یہاں تک کہ دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے، خود اس کا اپنا دل سخت ہو چکا ہے، وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے اس کے اپنے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے اپنے اس سے دور ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی سختی سے زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، دل کی سختی سے زبان سخت ہو جاتی ہے، دل بے حس ہو جاتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ جو لوگ آپ کے آس پاس جمائے دین سیکھنے کے لیے، صحابہ جو نہ صرف آپ سے دین لیتے ہیں بلکہ آپ کی خاطر آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ ایسے ہو جاتے کہ آپ کے پاس ٹھہرتے تک نہیں. کب؟ جب آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ کی زبان سخت ہو جاتی ہے. آدمی کی زبان کب سخت ہوتی؟ جب دل بھی سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے. تو دلوں کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے قریبی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کون اپنی بے عزتی برداشت کرے گا؟ کون چوٹ پہ چوٹ برداشت کرے گا؟ اچھے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گہری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب زبان سخت ہو جاتی ہے۔ تو دل کی سختی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بتلایا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان سے اس کے قریبی لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے دل کی سختی کا۔ نمبر تین، دل کی سختی دنیا میں ایک اور برائی کا ذریعہ ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایک انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں گمراہی آتی ہے کیسے؟ جب آدمی کا دل سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، ایک انسان اگر آنکھ بند کر لے، اب کانٹے کہاں ہیں اور کھائی کہاں ہے، گڑا کہاں ہے، گٹر کہاں ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آدمی کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو سامنے کا گڑا بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، دل کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، تو آدمی کے گناہوں میں اتنی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گمراہی کے گڑے میں گرتا ہے لیکن وہ گڑا اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر پردہ پڑ گیا، جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کیا وہ آدمی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی شریعت کی پابندی کے لیے کھول دیا، کیا وہ انسان جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا شرع صدر ہو چکا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان اور اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی رہبری کے اوپر چل رہا ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محروم ہے، جس کا سینہ تنگ ہے، جس کا شرع صدر نہیں ہوا ہے، اور جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، فویل تو بربادی ہے، للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد سے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو نفع نہیں ہوتا ہے، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد کے لیے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ آدمی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے اپنے اسلام کے لیے، اور جو اللہ کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہے، وہ دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، وہ بہت قیمتی انسان ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جن کا سینہ نہ صرف اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے، جن کا سینہ، جن کا دل اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے لیے نہیں کھلا ہے، بلکہ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے بلکہ اس میں غور کرنے سے ہی عاری ہے۔ بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد اور اس کی نصیحت کے لیے سخت ہو چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دلوں کا سخت ہونا انسان کے گمراہی کی علامت بھی ہے اور مزید گمراہی کا سبب بھی ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو گمراہی کا احساس نہیں ہوتا اور گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے آنکھوں پر پردہ پڑنے والا آدمی غلط راستے پر چلے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں، اي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم. کہتے ہیں کہ دل کا سخت ہونا کیا ہے ان دلوں کے لیے جن کے لیے بربادی ہے, یہ کون سے دل ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ دل ہیں, فلا تلین عند ذکره, اللہ کی یاد کے وقت اللہ کو یاد کر کے بھی ان کے دلوں میں رقت پیدا نہیں ہوتی ہے, ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے. ولا تخشع, اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے, اللہ کی عظمت سے ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے. ولا تعی, اور ان کے دل اللہ کی نصیحت کو یاد نہیں رکھتے ہیں. ولا تفہم, اور نہ اس میں غور کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے دلوں کے لیے بربادی ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو معرفت کا نور اس سے چھن جاتا ہے, غور و فکر کی صلاحیت اس سے چھن جاتی ہے. لیکن جب دل نرم ہوتا ہے تو ایک نصیحت بھی انسان کے لیے زندگی بدلنے کا سبب بنتی ہے, اللہ کی ایک بات بھی اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان نفس پر سوار ہو کر ایسا تیز دوڑتا ہے کہ حق کی پکار اس کو سنائی نہیں دیتی, حق پیچھے سے پکارتا رہتا ہے لیکن یہ حق سے دور دوڑتا نکل جاتا ہے اور گمراہی کے گڑے میں گر جاتا ہے. دلوں کی سختی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے. تو یہ اسباب اور یہ نقصانات ہیں, دل کی سختی کی یہ علامات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دل کیوں سخت ہو جاتا ہے, دل کیوں سخت ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت, قلب کی نعمت, دل کی نعمت انسان کو دی ہے جو ان تمام قیمتی کیفیات کا منبع اور مرکز ہے. یہ دل ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ پتھر کی طرح ہوتا ہے, پھر نہ اللہ سے تعلق اس میں ہوتا ہے, نہ مخلوق پر رحم اس میں آتا ہے, اور نہ پھر حق کے لیے دروازے اس میں کھلتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایک انسان دین کے ماحول سے دور ہو جائے, نصیحت کے, اللہ کے ذکر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماحول سے دور ہو جائے. نبوی ماحول سے دور ہو جانا, دینی ماحول سے دور ہو جانا, یہ آدمی کے دل کی سختی کا سبب ہے, ایک بہت بڑا سبب ہے. آدمی دین کے ماحول سے دور ہو جاتا ہے, دنیا میں کھو جاتا ہے, کام کاج میں لگ جاتا ہے, مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن دین کی بات سننے اور دین کے بارے میں غور کرنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا ہے. صبح شام آدمی سکے گنتا رہتا ہے, صبح شام آدمی مستقبل کے پلان بناتا رہتا ہے, صبح شام آدمی کپڑوں میں, گہنوں میں, زیورات میں, اور گھر بلڈنگ میں, گاڑی موٹر میں, آدمی گھر بار کے اندر اتنا لگا رہتا ہے, تجارت اور زندگی میں اتنا کھو جاتا ہے, دنیا کی زیب و زینت میں اور ریاکاری میں, مال و دولت کے جمع کر کے لوگوں سے آگے بڑھنے میں, حرص میں, حسد میں, بغض و عداوت میں, دنیا کے اندر اتنا کھو جاتا ہے اور دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. غفلت کے پردے قساوت کا سبب بنتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. انسان کے دل کی قساوت کا بہت بڑا سبب دین سے غفلت ہے اور دینی ماحول سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی نصیحت کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو, خشوع پیدا ہو جائے؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, اب کب آئے گا؟ اب تک وہ وقت نہیں آیا. ایمان لا کے زمانہ ہو گیا, دین معلوم ہو کے زمانہ ہو گیا, زندگی گزرتی جا رہی ہے, زمانے پہ زمانہ, عمر پہ عمر, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا آ رہا ہے, عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے, زندگی گزر چکی ہے, ایک بڑا حصہ زندگی کا گزر چکا ہے. حق کے لیے ان کے دلوں میں کپ کپی اور جھکاؤ اور عظمت اور تعظیم نہیں ہے. اب تک وہ وقت نہیں آیا, کب آئے گا؟ مرنے کے بعد کب وہ وقت آئے گا؟ مرنے کے بعد اللہ سے انسان گڑ گڑا کر موقع مانگے گا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے, ایک بار چھوڑ دے, تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دے, ہم یقین کرتے ہیں, ہم کو یقین آ گیا, دنیا میں جس کو ہم چھوڑ چکے تھے, دنیا میں ہم انکار میں پڑے ہوئے تھے, دنیا میں شک میں پڑے ہوئے تھے, دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اللہ ہم کو ایمان آ گیا, ہم کو یقین آ گیا. اے اللہ ایک موقع دے دے, اے اللہ دنیا میں ایک بار ڈال دے, تھوڑے وقت کے لیے ڈال دے, ہم عمل کر کے آئیں گے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, ہم وہ عمل کر کے آتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کرتے تھے. ایک موقع دے دے, لیکن وہاں پر انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. وہاں کا احساس غم اور ندامت کا ذریعہ بنے گا. وہاں کا احساس انسان کو کامیاب نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں موقع چھن چکا ہوگا. موقع یہاں ملا ہے. یہاں کتنی آپ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. آدمی غلطی کر کے بھی اصلاح اپنی کر سکتا ہے, ایسا نہیں کہ غلطی کر دیا تو ختم. اللہ نے دنیا کی ایک لمبی زندگی انسان کو دی ہے, ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی ہے, ایک ٹھوکر پہ نہیں تو دوسری پہ جاگے گا. لیکن آپ بتائیے ایک انسان, اس کو زندگی بھر ٹھوکریں لگتی رہے اور وہ جاگتا نہیں رہے بلکہ سوتا ہی رہے, آپ بتائیے جہنم ہی کا حقدار ہے. وہاں پر جا کر احساس پیدا ہوگا لیکن موقع چھن چکا ہوگا. لیکن یہاں پر اگر آدمی جاگ جائے, اپنی پچھلی زندگی چھوڑ دے اور اللہ کی زندگی جو اللہ نے دی ہے, ایمان والی زندگی, اسلام والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے, وہ زندگی اختیار کرے, ایسا آدمی آخرت میں قیمتی ہوگا, چاہے آخری وقت میں توبہ کی ہو. دنیا میں احساس کا پیدا ہونا انسان کو قیمتی بناتا ہے, آخرت میں احساس کا پیدا ہونا مزید ذلت کا سبب بنتا ہے, اور ذلیل ہوگا اور رسوائی انسان کو ہوگی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہاں کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اب تک وقت نہیں آیا. الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ ان کے دل اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں. اب بھی وہ وقت نہیں آیا, اب تک سرکشی میں ہیں, اب تک بے حسی میں ہیں, اب تک دلوں کی سختی میں مبتلا ہیں, اب تک بے فکری میں. کب وہ وقت آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. مرنے سے پہلے آنا چاہیے. ایمان لانے کے بعد زندگی بدل جانا چاہیے. ایمان لانے کے بعد بھی دل ویسا کہ ویسا جیسے پہلے تھا تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئی؟ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ, اور یاد رکھو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یہود و نصارہ, اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی, ایمان والے ان کی طرح نہ ہو جائیں. فطال علیہم الامد, انہیں کتاب دینے کے باوجود ایک لمبا زمانہ گزر گیا. فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں, گناہگار ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. فطال علیہم الامد, اللہ کی کتاب کے حامل بنے, لیکن نبی کے زمانے, نبی کے چلے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور ایک نسل سے دوسری نسل لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. نبی کا دور نکل گیا اور دینی ماحول جو روحانیت پر قائم تھا, بعد کے دور میں رسمیت بن گیا. بعد کے دور میں یہ بن گیا کہ بس ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. زندگی چاہے جیسی ہو, اعمال چاہے جیسے ہوں, بس فخر میں تبدیل ہو گیا. جو پہلے دور کے لیے ایمان اور خشیت تھا, بعد کے دور کے لیے شہرت اور عزت کا ذریعہ بن گیا. ناروں والا دین بن گیا, بعد کے دور میں دعووں والا دین بن گیا. لوگ ایمان و عمل کی بنیاد پر نجات کی بجائے صرف نعرے لگا کر دیندار بننے والے بن گئے, دلوں میں سختی آ گئی. اسی لیے ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ فطال علیہم الامد کا مطلب کیا ہے, کہتے ہیں بعد عہدہم بالانبیاء والصالحین, وہ جو ماحول نبیوں کا تھا اور صالحین کا تھا, وہ جو پاکیزہ دینی ماحول انبیاء نے بنایا تھا, اس نبوی ماحول سے دور ہو گئے. دینی تذکرہ, دین کی باتیں, دینی اعمال, ایک دوسرے کو نصیحت, یہ ماحول دور ہو گیا. لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں کھو گئے, نفسی نفسی کا ماحول ہو گیا. جب دینی ماحول سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. زمانہ دور ہو گیا نبی سے, ماحول سے دور ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور جب دل سخت ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں پر آپ تین مرتبوں میں آپ دیکھیے, تین لیول یہاں پر دیکھیے, کیونکہ اللہ کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں بات بہت بہت زیادہ گہری ہوتی ہے. یہاں پر اللہ نے تین حالات ذکر کیے ہیں. نمبر ایک, لمبا زمانہ گزر گیا. نمبر دو, ان کے دل سخت ہو گئے. نمبر تین, وہ فاسق ہو گئے. یہ ترتیب ہے انسان کے بگڑنے کی. نمبر ایک, دینی ماحول سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو دوسری حالت پیدا ہوتی ہے. پہلی حالت کیا ہے؟ دینی ماحول سے دوری. پہلے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے تو نتیجہ دوسرا ہوتا ہے. کیا نتیجہ ہے؟ کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے, کیونکہ وعظ و نصیحت انسان کے دل کو بار بار جھنجھوڑتی رہتی ہے. وہ سویا ہوا آدمی جاگتا ہے, غفلت سے آدمی جاگتا رہتا ہے. تو جب یہ ماحول ٹوٹ جاتا ہے, چھوٹ جاتا ہے, تو پھر دھیرے دھیرے دل میں کیا ہوتی ہے؟ سختی آنے لگتی ہے. یہ دوسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے. لیکن دل میں سختی جب آنے لگتی ہے تو پھر تیسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے. وہ کثیر منہ فاسقون, آدمی فسق کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی فاسق بن جاتا ہے. دیکھیے, فسق ایک مرتبہ آدمی سے گناہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے, وہ فاسق نہیں ہے. لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے اور اس کا مزاج گناہ بن جائے, اس کا مزاج گناہگار بن جائے, وہ گناہوں کا عادی بن جائے, وہ گناہوں کا عادی بن جائے. کسی انسان سے ایک بار کوئی غلطی ہو جائے, کوئی غلطی سے شراب پی لے, گناہ ہے, لیکن اس کا نام شرابی نہیں پڑتا ہے. لیکن جب وہ بار بار شراب پیتا ہے اور اس کے لیے معروف ہو جاتا ہے, اس کی عادت بن جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر شارب الخمر, اور یعنی وہ شرابی کا لقب اس کو مل جاتا ہے, جھوٹے کا لقب جھوٹ بولتے رہنے والے کو مل جاتا ہے, دھوکہ دیتے رہنے والے کو دھوکے باز کا لقب مل جاتا ہے. عمل کے دوام سے صفات پیدا ہوتی ہیں. ایک آدمی گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کرتا ہے, جب دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کا احساس ختم ہونے لگتا ہے, اور آدمی ایک گناہ کے بعد دوسرا بھی گناہ کرنے لگتا ہے. گناہ کرتے کرتے کرتے اس کا مزاج گناہگار بن جاتا ہے, عمل کا گناہگار, دل کا بھی گناہگار بن جاتا ہے. گناہ اس کے لیے آزادی بن جاتا ہے, اس کے لیے ایسی چیز بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہاں میرے لیے حلال ہے, بلکہ نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے تم سے اچھے تو ہم ہیں. یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی سخت مقام ہوتا ہے. یہاں کے انسان اللہ کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی سزا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. تو یہاں پر دلوں کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب ہم کو ملا, وہ یہ کہ دینی ماحول سے دوری دل کو سخت کرتی ہے, اور دلوں کی سختی انسان کو فاسق بننے پر مجبور کرتی ہے. دوسرا سبب دلوں کی سختی کا کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان کا مزاج بے فکری, ہنسی مذاق, کھیل تماشے والا ہو جائے. وہ زندگی کی گہرائیوں کی بجائے زندگی میں, دنیا میں زیب و زینت اور موج مستی کو اپنا شعار بنا لے. اس کے مزاج میں موج مستی آ جائے, کھیل تماشا, زیب و زینت اور انجوائمنٹ اس کا دین بن جائے. وہ دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جائے کہ زندگی کے مقصد اور زندگی کے انجام کو بھول جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب, ہنسی مذاق کی کثرت نہ کرو, اس لیے کہ ہنسی مذاق کی کثرت انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. ہنسی مذاق کی کثرت کیا ہے؟ ایک آدمی ہمیشہ زندگی میں ایسی چیزوں پر دھیان دے جس میں مزہ آتا ہے, جس میں انجوائمنٹ ہوتا ہے. آدمی انجوائمنٹ کو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح سے بنا لے گویا کہ اس کی سانسیں ہوں, وہ زندگی کے دوسرے پہلو پر دھیان نہ دے, وہ اس چیز کو نہ دیکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اس کا دھیان اس چیز پر نہ جائے کہ میں مرنے والا ہوں, اس کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہر عمل کا جواب مجھ کو اللہ کے ہاں دینا ہے اور ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے. جب یہ مزاج ختم ہو جاتا ہے آدمی کے اندر انجوائمنٹ پیدا ہوتا ہے, ہنسی مذاق اور یہاں پر زندگی کے اچھے پہلو پر ہی وہ دھیان دیتا ہے, اصل مقصد پر وہ دھیان نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہنسی مذاق کی کثرت سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی ایسا مزاج نہ بنا لے اپنا کہ لوگ اس سے دور بھاگیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی میں ملا آپ کا چہرہ مسکراتا پایا. یہ ایک الگ چیز ہے, خوش مزاجی الگ چیز ہے اور موج مستی الگ چیز ہے. ہنسی کی کثرت سے یہاں پر ہم کو منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا لا تکثر الضحک, ہنسی کی کثرت سے بچ. فإن كثرة الضحك تميت القلب, اس لیے کہ ہنسی کی کثرت آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ صحیح حدیث ہے. تو دوسرا سبب ہنسی مذاق کی کثرت ہے جس سے آدمی کا دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے. نمبر تین, کھانے پینے کی کثرت, کہ ایک آدمی کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور موج منانا ہو. ایک آدمی ہر وقت کھانوں کے بارے میں سوچے. بہت سے لوگ تو روزے کی حالت میں کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کھانے کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہے, لیکن ایک آدمی پیٹ کا بندہ بن جائے, لذتوں کا شیدائی ہو جائے, اس کی سوچ کا منتہا یہ ہو کہ آج یہ کھایا صبح میں دوپہر میں کیا ہے, اس کی زبان اللہ کے ذکر کی بجائے لذتوں کی پجاری بن جائے, اس کی لذت اللہ تعالی کے ذکر اور اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کی بجائے اپنے پیٹ کو بھرنا ہو, وہ اپنی پیٹ کے گڑے کو بھرنے کی اتنی فکر کرے کہ قبر کے گڑے کی فکر اس سے نکل جائے, یہ آدمی ناکام ہے. اچھا کھانا, اسی کو اپنے لیے وہ زندگی کا مقصد اور اپنی سوچ کے لیے جلا بنا لے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والبطنہ, ایاکم والبطنہ فإنها تقسی القلب, اپنے پیٹ کو بھرتے رہنے سے بچو. بطنہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک آدمی کھا پی کے موٹا تازہ ہو جائے, بڑا پیٹ ہو جائے, اس کا پیٹ بڑا ہو. پیٹ بڑا ہو یعنی اس اعتبار سے کہ اس کو بس کھانے کی سوچتی ہو, کھانے پینے ہی کی فکر رہتی ہو, اس کی سوچ کا اکثر حصہ یہی ہو اور خوب کھاتا ہو, کھاتا ہی کھاتا ہو بہت زیادہ. جی بھر کے کتنے لوگ ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ ان کو سانس لینے کے لیے ٹھیک سے جگہ نہیں ہوتی ہے اور عادی بن جاتے ہیں اس چیز کے, عادی بن جاتے ہیں. بھر پیٹ رہنے سے بچو, پیٹ بھرتے رہنے سے بچو, اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. جب آدمی, آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین, ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہیں, ام المؤمنین, فرماتی ہیں ایک چاند گزر جاتا, دوسرا چاند چلا جاتا, تیسرا چاند دکھائی دیتا اور ہمارے ہاں چولہا نہیں سلگتا تھا. تابعی پوچھتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے, فرماتی ہیں دو کالی چیزیں, دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا, ایک پانی اور دوسرے کھجور, ایک پانی اور دوسرے کھجور. پانی اور کھجور کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کھجوروں میں سے کیڑے پھونک پھونک کے نکال رہے تھے اور وہی کھا رہے تھے. خراب کھجوریں آپ